1056 चलेगा, हो गया 57 चलेगा। अनाशक शब्दार्थ माह तपसा अनाशक है ना, अनाशकंचानशन कामानशन लक्षण राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिति चाहहि अनाशकम च अनशनम न असनम अनशनम भोजन नहीं करना, कामानशन लक्षणम कामेन अनशन इच्छा पूर्वक राग द्वेष रहित होकर के आसन नहीं, तो राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान यश्चरति गीता में आह राग द्वेष रहित होकर विषय ग्रहण अर्थात विषय जितने चाहिए आवश्यक है उतने ही ग्रहण करना राग द्वेष रहित होकर, ये काम अनासन का अनासन हो। टीका में अच्छा एक साथ कामानसन बोधार्थम वेद व्यासोपि यत्नतः मृत्यन्तं वासनियमं तदप्यत्यन्त शुद्धिकृते कामानासन बोधार्थम वेद व्यास ने भी यत्न तक कहा, अथवा संयमम मृत्यंतम अनशनम नियम के साथ मृत्यंतम अनशन तदपि अत्यंत शुद्धिकृत अभ्यंत को शुद्धि करने वाला राग द्वेष अभिनिवेश अतिरिक्त परिमित शास्त्रीय विषय निषेवनम अनाशकम इति अत्र मानमः। राग द्वेषाभिनय छोड़ करके परिमित सीमित शास्त्रीय शास्त्र निषिद्ध निषिद्ध नहीं हो विषय निषेवण ये अनाशक शब्द का इत्यतः मानव है राग द्वेष विद्वेष। इंद्रिय मनो निग्रह से प्रसादादि फलवचनम यत्न वेद व्यास यत्न तो कहा, यत्न क्या इंद्रिय मनो निग्रह से प्रसादादि फलवचन यत्न कामानसन पदार्थम वेदव्यास भी यत्नतः आह वेदव्यास भी यत्नतः आह कामानसन बोधन के लिए। और यत्न क्या इंद्रिय मन निग्रह से प्रसादादि फलवचन इंद्रिय मन निग्रह स्वच्छता प्रसादादि फल का कथन कहा वेदव्यास ने कहा ये रागद्वेश वियुक्तेश विषयान वाक्य के द्वारा अर्थात इसका फल है क्या श्लोक है ना गीता का रागद्वेश वियुक्तेशरण आत्मा ये प्रसाद अधिक से आया प्रसन्नता प्राप्ति है। तो इसमें ये गीता का वाक्य कहा है दूसरा है ये यत्न है अनाशक शब्द से प्रसिद्धिम अनुरंधान अर्थांतर महा अनाशक शब्द का प्रसिद्धि के अनुसार अर्थ कहते मृत्यंतम वा संयमम नियम न संकल्पन सहितम मरणांतम असन वर्जनम ये अनाशक संकल्प के साथ मृत्यंतम भोजन नहीं करना किंतु नहीं तह तदपि अत्यंत शुद्धिकृत वो भी अत्यंत शुद्धिकृत है। शुद्धि द्वारा विविधता हेतु तम तस् न सिद्ध्यति मृत्युअंत तप करेगा तो मर जाएगा, शुद्धि के द्वारा विविधता हेतु तो नहीं होगा, जीव तो ही शुद्धि आदि सिद्धि जीवित रहे तो शुद्धि होगी इति आशंक्य आह प्रत्यग प्रत्यग विविधता प्रत्यग विदिशा विविधिशा प्रत्येक विविदिशा मात्र हेतुत्वानामृतेर्भयम् अनेक जन्म संसिद्धस् ततो यातीति च स्मृतेः प्रत्यय विविदिशा मात्र हेतु तेन ये जो अनाशक तप है प्रत्ययात्मा विविदिशा मात्र का हेतु है इसे मृत्यु से भय नहीं है क्योंकि अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याति परांगति अनेक जन्म से सिद्ध होने पर प्राप्त करता है तो मृत्यु अंत होने पर भी आगे फिर प्राप्त करेगा मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा तप करेगा अनाशकस्य आत्म विविदिशा मात्र हेतुत्वात् न तो अहिक विविदिशायाम तन्य इसी जन्म में ही विविदिशा हुई नहीं विविदिशा मात्र का विविदिशा का ही है तो इस जन्म हो अग्र जन्म हो अतो मृत्यु प्रयुतम अनाशकस्य अफलत्वम नाशंकनीय मृत्यु मरण हो जाएगा तो अनाशक व्यर्थ हो जाएगा इति नाशंकनीय जन्मांतर तस्य तद हेतुत्वात् तस्य तपस तद विविदिशा हेतुत्वात् अहिकमपि साधनम जन्मांतर विविदिशा द्वारा मुक्ति हेतु इत्यत्र मानवः इस लोक में साधना अन्य जन्म में विविदिशा का साधन हो जाए विविदिशा के द्वारा मुक्ति हेतु अनेक जन्म संसिद्ध तत्व यादि परामृति सर्वान् आश्रमान् अनुष्ठितवतो जन्मांतरेपि मुक्तिरिति नियमं निराकुर्वन् वाक्यांतरम् आह सर्वान् आश्रमान् सब आश्रम चार आश्रम वाले अनुष्ठितवतः आश्रम कर्म सो अनुष्ठान किया है जन्मांतरे भी मुक्ति अन्य जन मुक्ति थी नियमं निराकुर्वन् वाक्यांतरम् आह दूसरे वाक्य कहते हैं भावितैः करणेश्चायम् बहु संसार योनिषु आसादयते शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमास्तमे खाली सर्वान आशा अनुष्ठित होता सब करेंगे तो जन्मांतर मुक्ति हो जाएगी नियम नहीं जन्मांतर मुक्ति रहते नियम निराकरण नियम है जन्मांतर मुक्ति हो जाएगी था नहीं वो केशव का जन्मांतर है जन्मांतर में ही फिर करेगा भावित ही करण निश्चय बहु संसार यो निशु शुद्धात्मा बहु संसार निशु सब करने पर मोक्षम भी प्रथमाश्रम आशा देती शुद्धात्मा मुख्य में प्रथमाश्रय आशा दे प्रथमाश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम मुख्य को प्राप्त करता है तो इसे साधना करता है तो मुक्ति हो जाएगी क्या नहीं इसी प्रकार बहु संसार योनिषु भावित ही करनी ही चाहिए शुद्धात्मा मुख्य में प्रथमाश्रम आशा देती तो प्रथमाश्रम आशा देती मतलब प्राप्त करता है मुख्य को प्राप्त करता है कैसे दिया अर्थ इंग्लिश में मतलब बहु संसार योनि में साधना करने पर प्राप्त करता है एक बार यहाँ कहना मर जाए नहीं बहु संसार योनि सु भावितें करने बहु संसार योनि में एक कारण इंद्र से संयम करते करते तप करते करते मुक्त होता है मतलब एक जन्म में सब कर दिया अगले जन्म में मुक्ति हो जाएगी ये नियम नहीं हाँ ठीक है अनेक जन्म में इंद्र संयम आदि किया है तब तो प्रथा समय ब्रह्मचारी आश्रम से मुक्त हो जाएगा एक जन्म में कुछ कर दिया तो अगले जन्म हो जाए ऐसा नहीं अनेक जन्म के फल होता है ये जो टीका हमें था ना जन्मांतर भी मुक्ति रीति नियम अकेजन ऐसा नहीं, अनेक जन्म के फल है। यद्यपि वर्तमानिकम यज्ञ आदि जन्मांतर शुद्धि आदि द्वारा उपयुक्तम, वर्तमान यज्ञ आदि करेंगे तो शुद्धि आदि के द्वारा उपयुक्त, तथापि कथम विशिष्टम मरणम तथा, ऐसे भोजन छोड़कर जो मरण तथा इति आशंका है। पृथुदका पृथुदक पृथुदकादि तीर्थेषु तथा च मरणम स्मृतौ श्रूयते मुक्तये साक्षान् न भयं स्यादतो मृतेः। पृथुदकादि तीर्थेषु स्मृतो मरणं श्रूयते साक्षात् मुक्तये श्रुतो मरणं श्रूयते, अतः मृते भयं न, मरण से भय नहीं। ये श्रुति में आया, यहाँ तो महाभारत का है एक श्लोक लिखा है, कहाँ से मिला उसमें बड़े महाजी पुस्तक में तो है क्या, कहाँ से मैं लिखा है, सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्तजेद आत्मनस्तनम पृथुदके जप्य परो नैनं सो मरणम नयेत। इस शल्य पर्व में 44-33-34 श्लोक कहें, शल्य पर्व महाभारत में है, महाभारत में सरस, ये जो पृथुदक है ना कहीं लिखा है कुरुक्षेत्र में, हाँ हाँ वही लिखा है, पेवा बोलते हैं, हाँ ये मैं लिखा हूँ, थानेश्वर पश्चिम में, हाँ सप्त क्रोशांतरे, सात क्रोश होगा, पेहोबा इति प्रसिद्ध स्थाने, पेहोबा अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो लिखा सरस्वती उत्तर तीरे अतः, हाँ कुरुक्षेत्र समय पे पे हो वा पे हा हो नहीं अच्छा हाँ पे क्या हाँ कहीं पे हो वाले, हाँ महाभारत का श्लोक है, हाँ हाँ ये तो ऊपर श्लोक में तो पे हो वा नहीं है, इसको अलग से लिखा है शायद थाने स्तर पश्चिम सब सप्त को सांदर पेहवाई प्रसिद्ध थाने, हाँ पेहवाई थी प्रसिद्ध थाने श्लोक का मैं है पेहवा, हाँ बड़े महाराज जी पुस्तक में श्लोक नहीं ना, नहीं वो कहीं से कैसे मिला तो उसमें यहाँ लिख दिया, पृथुदक का शब्द देखा होगा, अच्छा नहीं है, अच्छा प्रयाग अन्य अच्छा अब प्रयाग का भी है, प्रयाग कम हो गया है, प्रयाग में भी सर छोड़ने से मुक्ति ऐसा भी श्लोक है, ये शायद पृथुदक का शब्द देखा होगा, देखने से वाचस्पतिम सर्वकप शब्द कप उसी किसे मिला होगा, ये जो श्लोक है ना मैंने लिखा है तो शायद पृथुदक आदि तीर्थ जो पृथुदक तीर्थ देखने के लिए देखा यही पृथुदक तो उसमें से नंबर दिया है पृथु सरस्वती उत्तर तीरे यस्तजेद आत्मनस्तनु पृथुदके जप्य परो नैनम स्व मरणम नयेते। थानेश्वर पश्चिमे सप्तकोशांतरे सप्तानेश्वर पश्चिमे सप्तकोशांतरे पेहवा इति प्रसिद्ध स्थान है, ये तो श्लोक क्या नहीं ऐसे अच्छा संख्या कहीं से उसमें इतने कुछ होगा लिखा है। शल्य पर्व 84 का 33-34 दो श्लोक आनंद है। 84 में 33-34 दो श्लोक अध्याय का 33-34 दो दिया है, दो श्लोक में कुछ होगा शल्य पर्व में। श्रूयते मुक्त ये श्रूयते साक्षात 61 पुत्र तो क्या दी आदिपदन, हाँ इसमें दे दिया आदिपदन प्रयाग आदि ग्रह टीका में स्मृतो ब्रह्म ज्ञान न मुच्यंते प्रयाग मरने न वा इत्याध्यायाम, ब्रह्म ज्ञान न मुच्यंते प्रयाग मरने न वा इत्याध्यायाम श्रुतो इति स्मृति में। तो प्रयाग मरने ने वा काशी मरणाद मुक्ति मुक्ति उपनिषद आया, तो वहाँ जो काशी मरणाद प्रयाग मरने मुक्ति ऋत्य ज्ञान न मुक्ति उसका विरोध होगा, इसे काशी मरण से ज्ञान के द्वारा मुक्ति। काशी मरण तो समय अंतिम समय में उपदेश करेंगे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, प्रयाग मरने भी अंत समय उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा उपदेश करेंगे। तो ये सब श्रुति ये मुक्ति उपनिषद वाक्य स्मृति प्रमाण के लिए ये सिद्ध, वहाँ भी ज्ञान होगा, ज्ञान के बिना मुख्य नहीं। तथा च मृत्यु कृत कृतम अनाशकस्य अफलत्व विषय भय नास्ति, अनाशक जो मरण के कारण भय नहीं। हाँ मरण वा त्याच प्रयाग मरने न वा वे त्याद्याया तकार इसमें नहीं कुछ है। ऋषिकेश तभी तो इसमें माया कुंड नाम हुआ, इधर ऋषिकेश है ना माया कुंड, माया माया कुंड, तो मायापुरी के अंदर होगा तो माया कुंड। हाँ कोई भी हो यदि मरने से मुख्य है तो होगा ही, कोई आप नहीं किसका। हाँ हाँ नहीं थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म शरीर तो थोड़ा सारा समाप्त हो गया तो ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। काशी मरना तो आया मुक्ति के उपनिषद में आया, और कहीं स्मृति में बहुत स्थान में कहीं कहीं से मानते बहुत स्थान में। हाँ अभी मुक्त काशी का है, हाँ अलग अर्थ भी है किंतु मुख्य अर्थ भी है, क्योंकि जब मुक्तावली में आया काशी मरणा मुक्ति पर उसको काशी मरण को प्रयोजक कहा गया, वहाँ ये काशी का अर्थ ज्ञान नहीं किया, वो बड़े बड़े विद्वान है वहाँ काशी मरणा मुक्ति की जो आया इसका विचार है शास्त्र में, तो यथा स्वतः काशी वाराणसी अर्थ लेकर के विचार हुआ अन्य। हाँ हाँ वो तो तारक उपदिशति काश्याम तारक उपदिशति सारम तर्क संग्रह आया, तो काशी मरणान मुक्ति ये है बड़े बड़े विद्वान में इसका विचार हुआ था। तो वही कोई मंडेश्वर गए थे हम पढ़ते समय, उसके ऊपर बहुत पूछा, मुताली पढ़ रहे थे मैं प्रयोजक बताया, तो प्रयोजक क्या है कारण यह नहीं, तो इसी बताया साक्षात परंपरा प्रयोजक कौन सी क्या है, परंपरा से कारण होने पर भी प्रयोजक कहा जाएगा, साक्षात कारण नहीं, साक्षात कारण यदि हो गया तो व्यभिचार होता है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, अर्थात ज्ञान से आकाशवाणी दोनों हेतु हो गया तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, ये कैसे बनेगा? ज्ञान आदेव कैवल ये कैसे बनेगा? इसे प्रयोजकन से काशीमन से ज्ञान होकर मोक्ष होगा। और उस स्मृति में तो बहुत स्थान पर कहीं कहीं आया, वो भी कहाँ किस प्रकार है, मोक्ष में भी भेद है, जो जो हाँ अत्यंत मोक्ष अलग अलग अलग मोक्ष भी है, सर्वेरपि तरि मुर्मुक्षुभिः अनशनम मरणान्तमनुश्रेयम् तत्कुतस्तेषा श्रवणादि विधि इति आशंका। अब श्रवणादि क्यों करना है? अनशन कर देना बैठ करके। कौन? नहीं, कोई कोई कहीं कहीं से यहाँ कौन महाराज थे, यहाँ या कौन ब्रह्म प्रकाश जी थे, साथ तो बहुत खराब हुआ तो सब छोड़ दिया खाना पीना, किन थोड़ी गंगा जल पीते थे तभी तो मरना नहीं हुआ, तो फिर कोई माँ है किसको? हाँ अभन, तो बड़े महाराज जी कहते अभी गंगा जल पान करते, ये तो अमृत है, कैसे सारी समाप्त होगा? कह दे उसको भी छोड़ दिए, ऐसा समाप्त हो। जब स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, ऐसे आता है सन्यासी के लिए जल में प्रवेश आएगा अप्रतिकार व्याधि नाम, अरे वो कैसे तो करके कर, तो उनका भी ऐसे था, बहुत स्वास्थ्य रहा छोड़ने के लिए, किंतु गंगा जल थोड़े लेते थे, फिर बाद में उसको भी छोड़ दिया, तो समाप्त हुआ। अच्छा हाँ, कोई महात्मा भी इसे करते, अभी भी कोई कोई करते हैं, छोड़ देते हैं खाना पीना छोड़ करके। एक महात्मा काश में थे, तो उसमें जो ओंकारानंद जी का आश्रम है ना, अभय आश्रम, अभय सन्यासी के महात्मा रहते थे, ज़्यादा खराब नहीं था, किंतु खाना छोड़ करके बोले नहीं नहीं बार बार जाना पड़ता, सोचो नहीं खाऊँगा, ऐसे रहते रहते खाना पीना छोड़ कर बाद में सारे समाप्त हुआ, उनका रहा वहाँ चाय करना, ये भी विश्वात्मानंद था, उधर समझ ऐसे कुछ सेवा करता, कभी कभी पानी पिलाते उसमें थोड़ा कुछ मिला देते थे, तो बाद में फिर वो सर समाप्त तो हुआ, पहले से ही वो खाना कम कम करते करते छोड़ा, पहले कम कम किया फिर बाद में खाना छोड़ा, ऐसे ऐसे करके। और कोई कोई महात्मा ऐसे अभी पंडित ब्राह्मण लोग भी कुछ कुछ दक्षिण के लोग आकर वहाँ रहते, तो उनका यही उद्देश्य है। अब देखे इसे कोई बड़े बड़े बड़े विद्वान थे, वो तो जहाँ मैं पढ़ता था उनके पहले आचार्य थे सांग वेद विद्यालय में, तो शास्त्र में इसमें से निष्ठा बिल्कुल बढ़िया है अति, तो रोज गंगा उस दिन सुबह बोले मैं गंगा ही जाऊँगा थोड़ा स्नान करने के लिए, विद्यार्थी लोगों ने विद्यालय में आज विद्यार्थी लोग गुरु जी हम ले आते, पहले मैं आज मैं जाऊँगा जाकर गंगा जी स्नान किया, ऊपर आए बैठ करके संध्या करते बैठ करके वही शरीर समाप्त हुआ, पहले निष्ठा भी अच्छी है अंत में फिर इस प्रकार करके शरीर समाप्त हुआ, तो है ऐसे निष्ठावान बहुत, तो पहले उनका कुछ उद्देश्य नहीं, काशी में वास करना विश्वनाथ दर्शन और विद्या का अभ्यास करना और काशी मरण होगा मुख्य हो, ऐसा निष्ठा से पहले से परंपरा है, तो हमको जो पढ़ाते दो भी उनका कुछ नहीं, वहाँ रह करके पठन पाठन करते थे और थोड़ा जितने जो अपने साधना करते थे पारायण आदि करते थे वो रहते थे, वही समाप्त हुआ, तो उनका निश्चय कि समाप्त तो होगा, अब किस किस का ऐसे समाप्त तो होने का नहीं तो नहीं होता है। हमारे सामने कोई कर्नाटक से एक व्यक्ति घर में झगड़ा करके क्या मैं काश्मीर जाऊँ मरने के लिए, बहुत कह करके सब लोग को मना कर रहे थे, फिर बहुत कहे तो ठीक है आए, आने के बाद यहाँ थोड़ा सात खराब हुआ, सात जब खराब हुआ समय खाना पीना करते थे यहाँ रहने के लिए रुपया आदि व्यवस्था तो क्या, तो फिर कहीं सात तो खराब होता मैं वापस चल जाऊँगा, तो यहाँ के जो विद्वान है जिनसे मैं पढ़ता था उस समय बोलते थे हमने समझा सब विधान समझा, आप तो शरीर छोड़ने के लिए आए और स्वास्थ्य खराब होगा तो सहन करना पड़ेगा, क्या करना, इसे तो शरीर समाप्त होगा तो कुछ होगा, किंतु किसकी बात नहीं कहे, मैं जाऊँगा जाऊँगा, घर वाले भी कहे, आप जोड़ा कर गए समाप्त होने के लिए तो स्वास्थ्य खराब हुआ तो शरीर समाप्त करना देंगे, किंतु उनका इतने हुआ घर वाले इतने यहाँ का जो किसी एक को ले कहीं लेकर के वहाँ छोड़ो, तो उनको लेकर साथ में जा करके वहाँ छोड़ करके आए, छोड़ कर यहाँ जब आए तभी पता चला वहीं शरीर समाप्त हो गया। वहाँ खाली पहुँचने के बाद एक दो दिन के बाद वहीं समाप्त हो गया, यहाँ रहते तो समाप्त होता था किंतु उनके भाग्य में नहीं, ऐसा भी कहीं कहीं होता है। ऐसे कितने महात्मा सो महात्मा तो बहुत होते हैं, एक सत्येंद्रपुरी जी महात्मा यहाँ थे, वहाँ तुम्हें रह कर भी समाप्त हुए। अभी ये कहा सब लोग ऐसे करेंगे श्रवणादि विधि तासंग के साक्षात साक्षात तो वस्तु विज्ञान श्रुत्या यत्र नियुज्यते विद्वान परिहरे तत्र मृति हेतु प्रयत्नतः। यत्र साक्षात तत्व विज्ञान श्रुत्या नियुज्यते तत्र विद्वान प्रयत्नत मृति हेतु परिहरेत, यहाँ मृत्यु हेतु छोड़े परिहरेत, यत्र ज्ञानम उद्दिष्य श्रवणादु श्रोतव्याधि श्रुत्या पुरुष नियुज्यते, तत्र जो समर्थ है साधन चतुष्टा संपन्न मरण कारणम अनशनम दूरादेव त्यजेत अनशनांतरम च आद्रियत, अनशनांतरम ये कामानासन रागद्वेष रहित होकर के साधारण ग्रहण करे, मृत्यु हेतु मिति विशेषणात मृत्यु हेतु परिहरेत, श्रवणादि समर्थत्व मरणांतरम अनशनम आचरण प्रत्यवेयात, जो श्रवणादि के लिए समर्थ है वो जी मरणांत अनशन करेगा तो क्या होगा, प्रत्यवाय पाप होगा। तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणा श्रुत्या विधीयते अस्मात् तत्यागी पतित भवेत्, अर्थात जो सर्व समर्थ है तो मरणांत अनशन त्याग करें, अनशनानंतर अनशनांतर मतलब अन्य अनशन, पहले दो प्रकार क्या ना, एक है कामानशन राग द्वेष भीतर ही कर जो नियमित ग्रहण करना ये अनशन है, और दूसरा बाघ अगर मृत्युअंतम बस दूसरा का तो दूसरा पहला वाला जो है वो करे राग द्वेष रहित हो करके जो अनिषिद्ध नियमित इंद्र मन निग्रह पूर्वक साधारण जितने ग्रहण करें। हाँ त्वम वेदानुवचनादि शब्दानां कर्मपरत्वम उक्त्वा आश्रम विषयत्व आह, वेदानुवचन यज्ञदान कर्मपर कह करके अभी आश्रम चतुर्नाम इति चतुर्नाम आश्रमानां वा वेदानुवचनादिनां श्रुतेह ग्रहणं ज्ञेयं तद्बुहुस्सा प्रसिद्धये। यह वेदानुवचनादिना श्रुत्या चतुर्णाम आश्रमाणाम ग्रहणम ज्ञेयम् तद्बुहुस्सा प्रसिद्धये, बुहुस्सा की के लिए चार आश्रम सारे आश्रम कर्म वेदानुवचनादि रूपया श्रुत्या किमित अस्मिन् वाक्ये ग्रहणम आसमानम इति आशंका है तद्भूषा प्रसिद्ध है के जिज्ञासा के लिए सर्वेशाम आसमानम व्यवधाना व्यवधानाभ्याम प्रत्येक विविदिशायाम अधिकारार्थम तेषां ग्रहणम, सारे आश्रम वाले के भी विविदिशा में अधिकार है, विविदिशा में सबका अधिकार है, व्यवधाना व्यवधानाभ्याम अव्यवधान से भी विधि सारा है, कहीं व्यवधान से फिर जन्म को प्राप्त कर फिर करके केन शब्द ने कस्य आश्रम से ग्रहण, अभी किस आश्रम का ग्रहण करना है, किस शब्द से यज्ञ ने दान ने तपसा उसमें से लेना है। माध्यम दिन पाठ मनुष्य विभाग माह, माध्यम दिन श्रुति थोड़ा अलग पाठ होगा, ब्रह्मचर्यांत इति ब्रह्मचर्यांत वाक्य न ब्रह्मचारी परिग्रह तपसा तापसस्यैव यज्ञेन गृह्णस्तथा। श्रद्धानाशक वाक्यं तु सर्वार्थमिति गम्यते, एतमेव विदित्वेति पारिव्राज्यं च वक्ष्यति। उसमें तमेतम वेदानुवचन न ब्रह्मचर्य न ब्राह्मण विविध सन्ति यज्ञ ऐसे ऐसे वाक्य है, तो ब्रह्मचर्य आया ब्रह्मचर्यांत वाक्य न ब्रह्मचारी का ग्रहण, और तपसा तपसाया तापस से वो यज्ञ न दान यज्ञ गृह तथा श्रद्धा अनाशक वाक्य हम तो तपसा अलग अनाशक अलग इतना अनाश श्रद्धा श्रद्धा पाठ होगा। अनाशक वाक्य तो सर्वार्थमिति गम्यते, जो अनाशक है सबके लिए, एतम विदित्वा इति पारिव्राज्यम च वक्ष्यति, पारिव्राज्य कहेंगे एतम विदित्वा पुत्र ऐसा त्याग पूर्वक पारिव्राज्य। वेदान वचनादि शब्दाना आश्रम विषयत्वं वदता विविधिषादि द्वारा मोक्षोपायत्वं आश्रमान मुक्तम सब आश्रम ठीक है हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, तमेतम वेदानुवचन ब्रह्मचर्य विविधि सन्ति यज्ञ तथापि त्रयाणामेव आश्रमाणाम यह ग्रह ब्रह्मचारी गृहस्थ बान प्रतिनिधि हो गया, तापस शिव तपसा सन्यासी कहता नाम नहीं रहा, चतुर्थ आश्रम द्योति शब्दाभाव इत आसन क्या है, एतमेव विदित्वा पारिव्राज्यम च वक्ष्यति। सन्यासी कहेंगे एतमे विद्युता इतना त्यापुर सन्यासी सन्यासी का ग्रहण आगे कहेंगे। वेदानुवचनादि शब्दानाम आश्रम विषयत्व तथा विविधि द्वारा मुख्य उपायत्व आश्रमान भूतम, सारे आश्रम मुख्य का साधन आश्रम कर्म विविधि के द्वारा तत् प्रमाण महा सर्वेपि सर्वेपि क्रमशस्त्वेते सेव्यमाना यथा विधि यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिं। एते सर्वेपि क्रमशः सेव्यमाना यथाविधि सेव्यमाना यथोक्तकारिणं विप्रं परमां गतिं नयन्ति, आश्रम का जो जैसे विधान किया गया है तो कार्य न परमाया तो लेते हैं। क्षेम शब्द न मोक्षम ग्रहितुम अत्यंत विषय। अच्छा और एक श्लोक है सर, हाँ चतुर्भीर आश्रम रे वीर यथा शास्त्रम अनुष्ठित अत्यंतं क्षेमम आप्नोति त्यापस्तम्भोऽप्यभासत। ये भी चतुर्भि आश्रम ही यथाशास्त्र अनुष्ठित ही अत्यंतम क्षेम आपनोति इति आपस्तंभोपि अभासत, आपस्तंभ ने कहा तो अत्यंतम क्षेम कौन से क्षेम शब्द है ना मोक्षम ग्रहितुम अत्यंत क्षेम कल्याण अत्यंत क्षेम कौन से मोक्ष लेना, चार आश्रम अपने यथा आश्रम कर्म जैसे विधान किया करना ऐसे एतमेव विदित्वा इत्यादि अर्थमाह। यम यन्तं विदि यन्तं विविदिशन्त्युच्चैरि यथोक्ते हि साधने हि परम् एतमेव विदित्वाथ मुनिस्यात् प्राग्यथोदितः यथोते साधने ही यम परम तम विविदिशन्ति इति उच्चे ही उत्तम एतमेव विदित्वा अथ मुनिस्याद प्राग यथोदित इसको जान करके मुनिस्याद ये भी पहले कहा आत्मवेदना मुनि भावर अव्यवधानार्थम अथ इति उत्तम अथ एतमेव विदित्वा अथ मुनि आत्मवेदना हो तो मुनि प्राग इति विविदिशा वाक्य होती प्राग यथोक्तम मुनि स्यात् विविदिशा वाक्य में विविदिशन्ति कहा था यथोदित प्राग यथोदित प्रत्यय विविदिशावान इत्यथ प्रत्यय विविदिशावान विदित्वा मुनि भवति तात्पर्यवत्तम उच्चैरिति उच्चैः वाक्य में कहा गया मतलब तात्पर्य के साथ जिसको साधन ही विविदिशन्ति ऐसे वाक्य में कहा एतम विदित आत्मनि स्यात् फिर आत्मवेदन क्या तो मुनि तो प्रत्यंचम विविदिशोस तमेव विदित्वा ज्ञानी भवति इति उक्तम तम प्रत्यय आत्मानम इदानी आत्मवेदनान मुनित्वम सर्वासम साधारणम विविदिशाहि सपणादि द्वारा ज्ञान हेतु साच सर्वासम साधारण निदर्शिता इति आशंक्य अभी सर्व आत्मवेदन से मुनित्व हो जाएगा सवासम में रह करके क्योंकि श्रवणादि द्वारा ज्ञान हेतु विविदिशा है और सर्वास्म साधारण विविदिशा साच पंचमुक्तम स्मरयति पांडित्य पांडित्य बाले और निष्ठा मुनित्वं प्रागवादिशम सर्वकर्ममुचां यस्मान् न तत् साधारणं ततः पांडित्य वाले और निष्ठा मुनितम प्रागवादिशम पहले पांडित्य वाले निष्ठा को मुनितो कहा पांडित्यम निर्विदे वाले ने तिष्ठा दे बाल्यम से पांडित्य निष्ठा निर्विदे अथ मुनि तो मुनित्व है दोनों की निष्ठा होने पर यस्मात् सर्वकर्म मुचाम न तो ततः तन साधारण ततन इसे मुनित्व सर्वाश्रम साधारण ही सर्वकर्म त्याग करने पर ही मुनित्व है किंच कर्मणा विविदिशा द्वारा दूरोपकारित्वात् ज्ञानार्थम अयोगात् कर्म त्यागिनामेव ज्ञानिता विदिशा द्वारा दूर उपकार है कर्म ज्ञान के बाद कर्म नहीं कर्म त्यागिनाम योगस्य योगस्य च समस्तस्य प्रत्येक विज्ञान जन्मने उपयोगयतस्तस्मान् नात्मज्ञानोदयात् परः यतः समस्तस्य योगस्य प्रत्येक विज्ञान जन्मने उपयोग तस्मात् आत्मज्ञानोदयात् परः न योगे कर्म सारे कर्म का उपयोग प्रत्येक विज्ञान जन्म नहीं इसलिए आत्मज्ञान के बाद और कर्म नहीं कर्मण इति यावत् योगस्य कार्य कर्मण आत्मज्ञान उदयात पर योग न उसके बाद पर योग कर्म नहीं यदि कर्मणो ज्ञान उत्पत्ति उपायत्वम इष्टम उपायत्वम इष्टम तरी कर्मण अभिमुनित कर्मिण अभिमुनित कर्म यदि ज्ञान उपाय है तो कर्मिण अभिमुनित इष्टम तत्र समाधीनि समाधीन्येव विद्यायाः साधनानियतस्ततः कुतो सन्यासिनस्तस्तस्यान् मुनित्वं निष्प्रमाणकम्। यतः विद्यायाः समाधिनेव साधनानि, जो कर्म है वो तो बहिरंग है, समाधिनेव साधनानि। ततः असन्यासिनः तन्मुनित्वं निष्प्रमाणकं कुतः स्यात्। अंतरंग साधनं विद्यायाः समाधिर्, बहिरंग साधनं कर्म, अतः सन्यासिनामेव ज्ञानिता। तेषामपि न ज्ञानित्वं श्वासम कर्म आक्षिप्त चित्तत्वाद इति आशंका। तो तेषाम अपि सन्यासिनाम अपि ज्ञानी तो नहीं होगा, अपने आश्रम कर्म करेंगे, आश्रम कर्म में आक्षिप्त चित्त है, विक्षित होगा इति आशंका। मनन मननात्मकमेवास्य कर्म नान्यद्यतस्ततः मुनित्वं न्यासिनो युक्तम् मौना चाप्यस्य सर्वदा। यतः अस्य मननात्मकमेव कर्म नान्यत्, ततः न्यासिन मुनित्वम्। अस्य सर्वदा मौनाच, वो सन्यासी हमेशा मौन है, उनसे उसमें मनित्व है, मननात्म मनित्व, क्योंकि मननात्मक है वे कर्म ज्ञान सन्यासी के लिए, और कोई नहीं। सन्यास नहीं कर्म वेदांतानाम ऐक्य विषय ऐदम पर्यम निश्चित, तात्पर्य निश्चय करके तस्व तात्पर्य विषय से श्रौत युक्त अवस्थम वे न अनवर्तम अनुसंधानम न तद विरोधी कर्मांतरम। अन्य कोई कर्म नहीं, वही श्रौतयुक्त अवस्था में ना अनवर्तम अनुसंधान, श्रवण मनन मनन मनन करके उसके अनुसंधान ही मनन सन्निधिध्यासन। शौचादीनाम चादीर्घ शौचादीनाम बाधित अनुवृत्ति मात्र तो आद, वो तो करना है बाधित, अतः तस्य युक्ता सन्यासिन मुनिता युक्ता। सततम अति नियत वागादि व्यापारत्वाच तस्य मुनित्वं युतम्। मौनाच सर्वदा, ये सन्यासी है सततम अति नियत भाग, अत्यंत नियत है बागादि व्यापार, बागादि व्यापार का नियमन हमेशा ही, इसे सन्यास में मुनित्व युक्तम। अन्यत शब्दोत्थ ब्रह्म ज्ञान मात्रान न मुनित्वम, कोई कहते शब्दजन्य ज्ञान मात्र से मुनित्व नहीं, तस्य संसृष्ट परोक्षत्वात् शब्द शब्द ज्ञान संस्कृत विषय परोक्ष ज्ञान है, शब्द से परोक्ष ज्ञान होगा। तद अभ्यासोत्थ साक्षात्कार अपेक्षम तद मुनित्वम इति मन्यन्ते, कोई कहते तान प्रत्यय निराकरण करते उन्हीं। प्रत्ययाथात्म विज्ञान निष्ठता मुनितायतः तज्ज्ञान जन्मनो नूर्ध्वम मुनिता तत्फलत्वतः। प्रत्यय आध्यात्म विज्ञान निष्ठता, यत प्रत्यय आध्यात्म विज्ञान निष्ठता मुनिता तज्ज्ञान जन्म न ऊर्ध्वम न, ज्ञान जन्म के आगे कुछ हो नहीं, मुनिता तत्फलत्वतः मुनिता, उसका ज्ञान का फल है मुनिता है, उसके बाद कुछ अलग नहीं, अभ्यास आदि ज्ञान होने के बाद। आत्मस्वरूप विषय शब्द ज्ञानम साक्षात्कार फलक में उत्पद्य थे शब्द ज्ञान, तथापि तो ज्ञान लाभ मुनित्वम तस्य फल रूपत्व फल, अतः शब्द ज्ञान उत्तर कालम अभ्यासकृत साक्षात्कार अपेक्षा मुनित्वम न संख्यम। इतश्च सन्यासिनामेव मुनिता इति वक्तुम् एव कारं व्याकरोति एतमेव विदित्वा, सन्यासी को एतम एतमेव इत्यवधते रस्यैवैकस्य वस्तुनः तद ज्ञानैक हेतुत्वात् सर्वस्य अनात्म वस्तुनः एक अस्यैव एकस्य वस्तुनः एतमेव इति अवधृते इसका ही अवधारण क्या एतमेव एक सर्वस्य अनात्म वस्तुनः तद अज्ञान के हेतुत्वात् बाकी सब अज्ञान हेतु कहे तो एक ही आत्मतत्व है इसका ज्ञान चौहत्तर अवधान हेतु तद अज्ञान हेतुतः सर्वस्य तो यही केवल एक ही रहा सब अज्ञान उनसे एतमे विदित अस्तु एवं प्रस्तुत किम जातम अभी एवकार से सन्यासी का ग्रहण क्यों तदा सामर्थ्याच सामर्थ्याच ततोस्य सामर्थ्याच ततोस्यैव प्रत्यय यथात्म वेदिनः मुनित्वं प्रत्यग अज्ञान हेतु कर्मापवर्जनात् ततः प्रत्ययाथात्म वेदिनः सामर्थ्याच प्रत्ययाथात्म वेदिना एव मुनित्वं प्रत्येक अज्ञान हेतु कर्मापवर्जनात् ज्ञान होने से कर्म छोड़ दिया अज्ञान हेतु को कर्म का त्याग कर दिया तो मुनित्व है आत्मैव वस्तु अनात्म तद अविद्याजन्य तत वस्तु स्वरूप अभिज्ञा से व ज्ञान सामर्थ्यात अज्ञान कृत कर्म त्याग सिद्ध हो जाएगा तस्य मुनिता तत्र हेत्वांतरत्वेन उत्तर वाक्य में आदते किंच दूसरे हेतु किंचैतमेवामात्मानं सर्वानर्थैककारणं मोहमात्रव्यवहित मात्तुमिच्छन्त आदरात् किंच एतम एवं आत्मानं सर्वानर्थिक कारणं मोहमात्र व्यवहितम् एकम आत्मा माप्तुम इच्छन्त आदरात् चतुर्थ एकम एव आत्मानं आप्तुम इच्छन्त आदरात् मोहमात्र व्यवहित मात्र सर्वानर्थिक कारणम का अन्वय मोहमात्र के साथ एतमेव आत्मानम आप्तुम इच्छन्त आदरात् मोहमात्र व्यवहितम आप्तुम इच्छन्त आदरात् सर्वानर्थिक कारणम हाँ मोहमात हाँ ठीक है हाँ क्यों मोह के साथ अन्य करने का है तो कारण हाँ वो देखा हाँ एतमेव आत्मानं सर्वानर्थैक कारण मोहमात्र व्यवहितम् आदरात् आप्तमिच्छन्ते इसको प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं चाहे अनर्थक हाँ अनर्थक वारणम कारण के स्थान में वारण कहीं पाठ भी लगे किंतु वो एक पद रखा है कारण को रखा है चतुर किंच प्रकृत आत्मान शुद्धादि द्वारा आप तुम आदरात इच्छंत हो प्रभजंती के साथ संबंध आत्मन सदाप्तत्वात् कथम आपति इच्छा सर्व अनर्थ एक कारण मोहमात्र व्यवहितम तदाप्ति उपाय मह आत्म प्राप्ति के उपाय आत्म याथात्म विज्ञान सर्वा विद्युपमर्दिता न उपमर्दिना सम्यज्ञान प्रदीपेन प्रत्येक प्रवण बुद्धयः आत्म यथात्म विज्ञान सर्वाविद्या उपमर्दिना सम्यक ज्ञान प्रदीपेन आत्म यथात्म विज्ञानेन सर्वाविद्या उपमर्दिना विज्ञानम च सर्वाविद्या उपमर्दी च करके एक कम जाएगा सर्वाविद्या उपमर्दी आत्म यथात्म विज्ञानेन सम्यक ज्ञान प्रदीपेन प्रत्येक प्रवण बुद्धयः आगे के साथ एक ही होगा आत्मन यथात्मेव विज्ञानम तत्र सर्व प्रकार अविद्या विषयांतर अभावात तदुपदर्शित सम्यक ज्ञान संज्ञो तदुपमर्दी हाँ तदुपमर्दी सम्यक ज्ञान संज्ञो दीप विषयांतर अभावात सर्व प्रकार अविद्या विषयांतर अभावात तदुपमर्दी अंतर अविद्या उपमर्दी तदुपमर्दी सम्यक ज्ञान संज्ञ दीप तेन आत्मानम आप्तुम इच्छन्ति इति योजना ज्ञानेन विज्ञानेन प्रव्राजिन इत्यस्य तात्पर्यम् प्रत्येक प्रवण बुद्धयः ओम।